ase no de bia me kase se ne ye hu obi ase no ne yakosu osunsun ne sa na obi ye hu obi ase anke depend na mpo anko ba ye kef bisa se de ntina ma wo kasa asem no.